अनिर्वचनीयत्व सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रमाण, तो अनुमान प्रमाण में अनिर्वचनीयत्व साध्य पहले प्रसिद्ध नहीं है कहीं, इसलिए साध्य प्रसिद्धि दोष की शंका हुई थी। केवल वितरिक अनुमान किया गया, पूर्व वितरिक अनुमान करके यन्नेवंता नहीं यथा ब्रह्म सद भिन्न सत्व का अभाव असत्व का अभाव उभय भाव ऐसे दे करके अभी मिथ्या से यथा सर्व आदि विशेषण प्रति एक देश साधन साध्या प्रसिद्ध शंका भी नास्ती तथा ही विशेषवादी के लिए एक देश का साधन करेंगे। सत्ख्यातिवादी प्रति जो सत्ख्याति मानता है उसके प्रति कहेंगे तो सत्ख्याति सत का ज्ञान होता है, प्रपंच में सत्व मानते हैं, प्रपंच सत्य मानते तो असत नहीं मानते, तो प्रपंच को असत विलक्षण मानते हैं। असत विलक्षण जो मानते हैं उनके लिए पक्ष करना प्रपंच को असत विलक्षण विमतम, विमतम तो प्रपंच है जगत, असद विलक्षण जो जगत है असद विलक्षण तो मानते ही उसको पक्ष में रख दिया। उनको साध्य करेंगे वो सत मानते हैं, सद विलक्षण तो उनको वो मानते हैं नहीं मानते हैं। तो हम अनुमान करेंगे असद विलक्षण जगत सद विलक्षण बाध्यत्वाद सुक्ति रजत संसर्ग बता सद विलक्षण तो साध्य है, जो प्रपंच को सत मानते हैं असद विलक्षण मानते हैं उनको सद विलक्षण तो सिद्ध कर सकते हैं। जो सद विलक्षण जो सत मानते प्रपंच को असद विलक्षण मानते हैं उनको अनुमान के द्वारा सद विलक्षण तो सिद्ध कर सकते हैं। जो पर्वत बने नहीं मानता है, धूम दिखता है उसको पर्वत धूम को देखा कर बनी साध्य कर सकते बता सकते, यदि उसको नहीं बता सके तो फिर जो बनी मानता है उसके लिए अनुमान प्रयोग करना, जो मनी नहीं मानता उसको तो पंचायत वाक्य प्रयोग कर अनुमान कराते हैं, या जो मनी मानता उसको अनुमान बताते हैं, या तो जो नहीं मानता को माने तो जो इस प्रकार प्रपंच को जो सत्य मानता है सद विलक्षण नहीं मानता है उसको अनुमान से सद विलक्षण से सिद्ध करेंगे, असद विलक्षण मानता है सद विलक्षण सिद्ध हो जाएगा तो क्या दोष होगा, प्रपंच अनिर्वचन होगा। असद विलक्षण मानता है उसको सद विलक्षण सिद्ध कर दो तो अनिर्वचन सिद्ध हो जाएगा। सद विलक्षण असद विलक्षण विमतम यहाँ तक पक्ष है, असद विलक्षण विमतम सद विलक्षण बाध्यत्वात् साध्य क्या है सद विलक्षण तो हेतु है बाध्यतम दृष्टान्त हो गया सुक्ति रजत संसर्ग, सुक्ति रजत संसर्ग सुक्ति में रजत का ज्ञान हुआ, इदम रजतम रजत इदम दिखाते सुक्ति के साथ रजत का संसर्ग तादात में दिखता है नहीं, इदम रजत सुक्ति को इदम तेरे ग्रहण करके इदम रजतम कहते, इदम रजत जो है सुक्ति और रजत का संसर्ग है इसको दृष्टान्त बनाया। सुक्ति रजत का संसर्ग वो बाधित होता है नहीं, जो देखा है नेदम रजतम सुक्तिरियम संसर्ग बाधित हुआ, बाध्य तो हेतु रहेगा संसर्ग में, बाध्य तो हेतु रहा और उसमें सद विलक्षण है या नहीं संसर्ग, सुक्ति रजत का संसर्ग सद रूप है सद विलक्षण है, तो यत्र यत्र बाध्यत्व तत्र सद विलक्षण तो संसर्ग आ गया। तो प्रपंच में भी असद विलक्षण प्रपंच में बाध्य तो हेतु नहीं है नाना से किंचन सुख से बाधित होता प्रपंच का, बाध्य तो हेतु के द्वारा क्या सिद्ध हो जाएगा सद विलक्षण, सद विलक्षण तो असद विलक्षण तो मानता है सद विलक्षण सिद्ध हो जाएगा। अच्छा असत के आदिवादी के प्रति क्या कहेंगे, जो प्रपंच को असत मानते माधव माधव नहीं बौद्ध लोग मानते असत ख्याति, तो असत सद विलक्षणम विमतम इसको सद विलक्षण कहते प्रपंच क्या कहेंगे असत मानेंगे, असद विलक्षण विमतम जगत उसको साध्य करेंगे असद विलक्षणम उसमें असत विलक्षण मानेंगे, वो सत असत मानते प्रपंच को बौद्ध लोग असत कहते उनको सिद्ध करेंगे असत विलक्षण साध्य क्या होगा असत विलक्षण तुम अपरुषधि विषय पर जो अपरुष ज्ञान का विषय वो असत नहीं होगा असत विलक्षण होगा। घटवत घट अपरुष ज्ञान का विषय होता है अपरिचित घटक होता है तो अपरिचित ज्ञान का जो विषय होगा वो असत्य होगा। सत्य विषय में असत्य है नहीं, अपरिचित ज्ञान का विषय नहीं। जो अपरिचित ज्ञान का विषय होगा असत्य विरोचन होगा घटक। ऐसे में दृष्टांत क्या था, हेतु उसमें रहेगा अपरिचित विषय तो साध्य रहेगा घट में। साध्य क्या है, असत विरोचन। तो घट असत नहीं, असत विलक्षण असत भी न, क्योंकि असत होता है किच्छ बंध्या पुत्र आदि। हेतु साध्य दृष्टांत हो गया। पक्ष में जगत है, सद विलक्षण जो जगत है उसमें हेतु क्या रहेगा, अपरिचित विषय तो अपरिचित विषय तो रहेगा प्रपंच में। रंस साध्य क्या रहेगा, असत विलक्षण। तो सद विलक्षण तो मानता है, असत विलक्षण सिद्ध हो गया तो अनिर्वचन सिद्ध हो जाएगा। पक्ष धर्मता बलाद अनिर्वचन है तो सिद्धि। पक्ष धर्मता बल से पक्ष में हेतु रहने से साध्य सिद्ध हो जाएगा तो अनिर्वचन तो सिद्ध हो जाएगा। साध्य पक्ष में पक्ष का धर्म होगा। प्रपंच में सद विलक्षण तो असद विलक्षण के रूप साध्य रूप धर्म पक्ष में जो रह जाएगा। पक्ष संबंध साध्य के साथ पक्ष का संबंध ज्ञान होने से जो सद विलक्षण मानता है उसको अनुमान के द्वारा असद विलक्षण तो सिद्ध करा दिया। जो असद विलक्षण मानता है उसको सद विलक्षण तो कर दिया तो साध्य की अनिर्वचन की सिद्धि हो जाएगी। तथा च न सिद्ध साधन व्याघाताधिकम यथा यथा च न सिद्ध साधन व्याघाताधिकम तथा उत्तम साधन न छुट गया। यथा च न है ना सिद्ध साधन व्याघाताधिकम न सिद्ध साधन व्याघातादि दोष नहीं है। सिद्ध साधन नहीं क्योंकि दोनों का अभाव सत्व असत्व का अभाव कोई प्रपंच में नहीं मानता है। कोई सत्व का अभाव माने कोई असत्व का अभाव मानेगा। माधव क्या मानेगा, प्रपंच शब्द रूपे असत्व का अभाव मानेगा। शून्य बौद्ध लोग कहेंगे असत्य तो असत्य भी लक्षण नहीं मानते। सिद्ध साधन दोष नहीं और व्याघात भी नहीं वाद होता है पहले कहा है। एवं प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगितम सत्वासत्व उभय वृत्ति प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगी मात्र वृत्ति व्यवहार्यवत एवं है। एवं प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगितम पक्ष बनाया सत्वासत्व उभय वृत्ति प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगी मात्र वृत्ति व्यवहार्यवत व्यवहार्यत्व को दृष्टान्त बनाया। दृष्टान्त क्या हुआ, व्यवहार्यत्व व्यवहार्यत्व दृष्टान्त है। प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगी मात्र वृत्तित्वात् प्रपंचनिष्ठ जो व्यतिरिक अभाव अभाव का जितने प्रतियोगी है सब व्यवहार्य है। सत्व अथवा असत्व का अभाव कहीं सत्व का अभाव कहीं असत्व का अभाव रहेगा। प्रपंचनिष्ठ जो अभाव है अभाव के प्रतियोगी जितने हैं सब व्यवहार्य है। प्रपंचनिष्ठ अभाव का प्रतियोगी सत्व हो असत्व हो, सत्व का कहीं अभाव कहीं सत्व का अभाव हो प्रतियोगी होते सत्व असत्व सब व्यवहार्य व्यवहार का विषय है। व्यवहार कौन हुआ, प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगी। एक एक को पहले पकड़ो फिर आगे समझ आएगा। प्रपंचनिष्ठ देखो व्यवहार्यत्व दृष्टान्त है। दृष्टान्त हेतु संग है, दृष्टान्त हेतु क्यों है क्योंकि प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगी जितने सब व्यवहार्य है। प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक अभाव प्रपंच सत्व का अभाव असत्व का अभाव कोई रहेगा, जो रहेगा सब उसका प्रतियोगी क्या होगा, सत्व असत्व सब व्यवहार का विषय है। असत्व भी व्यवहार का शब्द प्रयोग का विषय होता है। सब व्यवहार्य हो गया, व्यवहार कौन हो गया, प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगी। व्यतिरिक प्रतियोगी यदि व्यवहार्य हुआ उसमें व्यवहार्य तो रहेगा, तो प्रतियोगी में व्यवहार्य तो रहा, प्रतियोगी में व्यवहार्य तो रहेगा तो व्यवहार्य तो प्रतियोगी वृत्ति तो आएगा। प्रतियोगी वृत्ति तो किसमें आएगा, व्यवहार्य तो दृष्टान्त में। प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगी वृत्ति तो आया, प्रत्येकी व्यक्ति जितने प्रत्येकी सब भी नहीं है प्रत्येकी मात्र वृत्तित्व देखो दृष्टान्त हेतु सिद्ध हुआ। प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रत्येकी मात्र जितने प्रत्येकी सब में रहेगा दृष्टान्त में सिद्ध हो गया हेतु। और दृष्टान्त में अच्छा पक्ष में हेतु देखो, पक्ष में हेतु देखो पक्ष क्या है? प्रपंच व्यतिरिक प्रतियोगितम, प्रपंच व्यतिरिक प्रतियोगितम, ये हो गया दृष्टान्त। उसमें हेतु रहना चाहिए, प्रपंच व्यतिरिक प्रतियोगी मातृभूति तो रहेगा ना नहीं। प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगित, प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक प्रति में रहेगा या नहीं रहेगा? प्रतियोगी सब प्रति में रहेगा, जितने प्रपंच अभाव का प्रतियोगी सब में प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगित है या नहीं? तो प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगी मातृभूतित्व पक्ष में रह गया। देखिए हेतु दृष्टान्त में और पक्ष में सिद्ध हो गया। अभी साध्य को करना, साध्य को पहले हेतु में दृष्टान्त में देखो, दृष्टान्त में पहले साध्य, व्यवहारियत में साध्य। व्यवहारियत में साध्य क्या है? सत्व रसत्व दोनों व्यवहार्य है या नहीं? सत्व भी व्यवहार का विषय, असत्व भी व्यवहार का विषय हुआ। तो सत्व असत्व व्यवहार्य हुआ, सत्व असत्व में व्यवहार्यत्व आएगा, सत्व असत्व में क्या आएगा? व्यवहार्यत्व जी सत्व असत्व में आया तो व्यवहार्यत्व सत्व असत्व उभय में रहेगा, उभय वृत्ति हो गया। व्यवहार्यत्व क्या हो गया? सत्व असत्व उभय वृत्ति, उसमें क्या रहेगा? सत्व असत्व उभय वृत्ति तो किसमें आएगा? व्यवहारित्व में। देखो साध्य व्यवहारित्व दृष्टान्त में सत्ता सत्व उभय वृत्ति तो साध्य रह गया। साध्य क्या है? सत्ता सत्व उभय वृत्ति तो साध्य सिद्ध हो गया। किस में? दृष्टान्त में। तो दृष्टान्त में हेतु साध्य होने से पक्ष में भी हेतु सिद्ध हो गया था, पक्ष में भी साध्य रहेगा। पक्ष क्या? प्रपंच व्यतिरिक प्रतियोगितम, सत्ता सत्व उभय वृत्ति, अर्थात पक्ष में साध्य सिद्ध करना। क्या करना? पक्ष में साध्य। पक्ष में साध्य कैसे सिद्ध होगा? सत्ता सत्व उभय में रहेगा प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगितम। प्रपंच में सत्व सत्व दोनों का अभाव रहेगा तो क्या रहेगा? प्रपंच में सत्व का भी अभाव असत्व का अभाव रहेगा। तो प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक कौन होगा? सत्व अभाव असत्व अभाव, उसका प्रतियोगी कौन होगा? सत्व असत्व। सत्व सत्व दोनों हो जाए प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगी, और दोनों में आ जाएगा प्रतियोगी तो प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगी किसमें आ जाएगा? उभय में। तो उभय वृत्ति हो गया, कौन हो गया उभय वृत्ति? प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगी तो सत्ता सत्व उभय वृत्ति हुआ, उसमें उभय वृत्ति तो आएगा किसमें? व्यतिरिक प्रतियोगिता में उभय सत्ता सत्व उभय वृत्ति तो आया, साध्य सिद्ध हुआ। साध्य सिद्ध कैसे होगा? यदि प्रपंच में सत्ता सत्व दोनों का अभाव आए। प्रपंच में किसका अभाव आएगा? सत्ता सत्व दोनों का अभाव। प्रपंच व्यतिरिक अभाव, अभाव का प्रतियोगी दोनों हो जाएंगे सत्ता सत्व, दोनों आएगा प्रतियोगित्व आएगा। तो सिद्ध क्या हो जाएगा? प्रपंच में सत्व का भी अभाव असत्व का अभाव दोनों सिद्ध होगा, तो प्रपंच अनिर्वचन में सिद्ध हो जाएगा। एक अनुमान हो और एक अनुमान देखो, सदसत उभय वृत्तित्व, ये दोनों एक प्रकार है। वो सत्वासत्व जाते हैं सदसत, सदसत उभय वृत्तित्व को पक्ष बनाया। प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगित्व वृत्ति, प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगिता में रहेगा। सत्वासत उभयवत वृत्ति असत वृत्तित्व भेद प्रतियोगित्व, दृष्टान्त क्या हुआ? भेद प्रतियोगित्व। भेद प्रतियोगित्व में पहले दृष्टान्त में हेतु देखना, दृष्टान्त में हेतु, दृष्टान्त में हेतु कैसा है? हेतु है सत्वासत उभयवत वृत्ति असत वृत्तित्व। दृष्टान्त क्या है? भेद प्रतियोगित्व। भेद के प्रतियोगिता में भेद प्रतियोगित्व रहेगा। सत्वासत उभयवत, सत्वासत उभयवत, सत्व वाला हो गया सत, असत्व वाला हो जाएगा असत। सत्ता सत उभय वाला हो जाएगा सत, असत उभय, सद असत उभय में रहने वाला उभय वृत्ति। उभय वत का तो उभय हो गया, सत्ता सत्य उभय वत का क्या हुआ? सत असत उभय नहीं, सत्ता सत्य उभय वाला, सत असत उभय नहीं, सद असत उभय, सत्ता सत उभय वाला होगा ना नहीं? सत असत उभय, सत्ता सत्य उभय वत हो गया। सत्ता सत उभय वत का तो सद असत उभय, उसमें रहने वाले तो उभय उभय वत वृत्ति, सद असत उभय वृत्ति, सत्ता सत उभय वत वृत्ति। सदा सत्ता से उभय वाला में जो रहेगा धर्म, अशेष धर्म, सब धर्म में जितने देखो सत्ता सत उभय में, सत्ता सत उभय वाला में जितने धर्म रहेंगे क्या कहा? सत्ता सत उभय काल में जितने धर्म रहेंगे वो सब भेद के प्रतीक बनेगा या नहीं? उनका कहना कहीं भेद रहेगा? सत्ता सत उभय काल में जितने पदार्थ रहेंगे, धर्म रहेंगे, सब धर्म में भेद प्रतीक है या नहीं? भेद प्रतीक, क्योंकि उसका भेद कहीं रहेगा? जितने धर्म है सब भेद प्रतीक होगी, तो सब धर्म में भेद प्रतीक तो आएगा। सब धर्म आए तो क्या हुआ? सब धर्म में वृत्ति हो गया भेद प्रतीक। तो सत्ता सत उभय वृत्ति अशिष्ट धर्म, अशिष्ट धर्म वृत्ति कौन हो गया? भेद प्रतीक। तो भेद प्रतियुक्त में आएगा अशिष्ट वृत्तित्व। देखो भेद के प्रतीक कौन हुआ? सत्ता सत्व उभय वत, सत्ता सत्व उभय वाले वृत्ति हो गया भेद प्रतियोगी। भेद प्रतियोगी क्या हुआ? सत्ता सत्व उभय वृत्ति जितने धर्म, अशिष्ट धर्म हो गए भेद प्रतियोगी, उसमें रहे भेद प्रतियुक्त। तो सत्ता सत्व उभय वृत्ति अशेष वृत्ति हो गया कौन? भेद प्रतियुक्त। उसमें भेद प्रतियुक्त में अशेष वृत्ति तो आ जाएगा। सत्ता सत्व उभयवत वृत्ति अशेष वृत्ति, तो सत्ता सत्व उभयवत हो गया। सदसत उभय, उभय में रहने वाले जितने धर्म है, समय भेद प्रतियुक्त है ना? नहीं तो सत्ता सत्व उभयवत वृत्ति अशेष धर्म में भेद प्रतियुक्त आया, तो भेद प्रतियुक्त अशेष वृत्ति हो गया ना? नहीं अशेष वृत्ति तो भेद वृत्ति में आएगा। क्या आएगा? सत्ता सत्व उभयवत वृत्ति अशेष वृत्ति तो किस में आएगा? भेद प्रतियुक्त में क्या आएगा? सत्ता सत्व उभयवत वृत्ति अशेष वृत्ति। भेद प्रतियुक्त आने से क्या हुआ? अशेष वृत्ति कौन होगा? भेद प्रतियुक्त। भेद प्रतियुक्त अशेष वृत्ति होगा तो भेद प्रतियुक्त कहाँ रहेगा? भेद प्रतियोगित्व कहाँ रहेगा? अशेष वृत्तित्व में नहीं, अशेष में। सत्ता सत्व उभयवत वृत्ति अशेष धर्म में रहेगा भेद प्रतियोगित्व, तभी वह अशेष वृत्ति होगा भेद प्रतियोगित्व। भेद प्रतियोगित्व अशेष वृत्तित्व आएगा, गणित करना है। भेद प्रतियोगित्व में अशेष वृत्तित्व आएगा तो अशेष वृत्ति कौन होगा? भेद प्रतियोगित्व होगा, तो भेद प्रतियोगित्व रहेगा कहाँ? अशेष में रहेगा, तो अशेष वृत्ति। तो जितने सत्ता सत्व उभय वाले वृत्ति धर्म है सब भेद प्रतियोगी है नहीं? जितने सत्ता सत्व उभय वाला में रहने वाले धर्म अशेष धर्म सब भेद प्रतियोगी हो गए, उसमें भेद प्रतियोगिता आएगा। तो भेद प्रत्यय हो गया अशेष वृत्ति, भेद प्रतियोगिता में आएगा अशेष वृत्तित्व। दृष्टान्त में हेतु सिद्ध हो गया। दृष्टान्त में हेतु सिद्ध होने पर अभी पक्ष में हेतु सिद्ध करो। पक्ष क्या है? सदसत उभय वृत्ति, उभय वृत्ति तो सदसत। अभी दृष्टान्त में साध पक्ष में हेतु हेतु दिखाना। सदसत उभय वृत्ति जितने धर्म है, सदसत उभय में रहने वाले सत्वासत उभयवत वृत्ति जितने धर्म है, सब धर्म सदसत उभय में रहेगा नहीं रहेगा? सत्वासत उभय वाला में रहने वाले जितने धर्म है सब सर्वधर्म सदसत उभय वृत्ति है। सदसत उभय वृत्ति हो गया कौन? अशेष धर्म। तो सदसत उभय वृत्ति तो किस में आएगा? धर्म में आएगा। तो वृत्तित्व धर्म में आया, सदसत उभय वृत्ति तो किस में आएगा? धर्म में। तो धर्म मान से क्या हुआ? अशेष धर्म में वृत्तित्व आया, तो वृत्ति तो अशेष धर्म वृत्ति हो गया, वृत्तित्व हो गया अशेष वृत्ति। तो वृत्तित्व उसमें आएगा अशेष वृत्तित्व, सदसत उभय वृत्तित्व में क्या आएगा? अशेष वृत्तित्व। देखो सदसत उभय वृत्तित्व में रखना है हेतु को, सत्वा सत्व उभयवत का तो सदसत उभय अर्थात सत्वा सत्व उभय वाला, उभय वाला में रहने वाले जितने धर्म है वो सब धर्म सदसत उभय में रहेगा ना? नहीं तो उभय वृत्ति होगा, उभय वृत्ति कौन हो गया? अशेष धर्म। सत्ता सत्व उभयवत वृत्ति अशेष धर्म हो गए, सदसत उभय वृत्ति। उभय वृत्ति तो इसमें आया, उभय वृत्ति तो किस में आया? अशेष धर्म में। अशेष धर्म में जी वृत्तित्व आया तो वृत्तित्व अशेष वृत्ति हो गया ना? नहीं अशेष वृत्ति हुआ, अशेष वृत्ति तो किस में आएगा? सदस्य उभय वृत्ति समय नहीं बा देखो अभी देखो सदस्य उभय वृत्ति तो में रखना किसको सत्व असत्व उभय वर्त वृत्ति अशेष वृत्तित्व को रखना अशेष वृत्तित्व को उभय वृत्तित्व में रखना है किस में रखना है उभय वृत्तित्व में क्या रखना है तो उभय वृत्तित्व अशेष वृत्ति एक होगा अब अशेष वृत्ति उभय वृत्तित्व है अर्थात अशेष वृत्ति यदि उभय वृत्तित्व होगा अशेष क्या अशेष वृत्ति हो गया उभय वृत्तित्व अशेष वृत्ति क्या हुआ उभय वृत्तित्व तो उभय वृत्तित्व कहाँ रहेगा देखो अशेष वृत्ति कौन हुआ असद सत्ता सत्त उभय वृत्ति अशेष वृत्ति कौन हुआ देखो सुनो पक्ष क्या है उभय वृत्तित्व सदस्य उभय वृत्तित्व में हमें रखेंगे हेतु को अशेष वृत्तित्व को रखेंगे किसको रखेंगे अशेष वृत्तित्व यदि उसमें आएगा तो अशेष वृत्ति कौन होगा वृत्तित्व होगा वृत्तित्व में अशेष वृत्तित्व को रखना तो अशेष वृत्ति कौन होगा उभय वृत्तित्व होगा ये समझ आता ना नहीं सदस्य तो उभय वृत्तित्व में अशेष वृत्तित्व को रखेंगे रहेगा तो अशेष वृत्ति कौन होगा उभय वृत्तित्व उभय वृत्ति जो अशेष वृत्तित्व हो गया तो अशेष में रहेगा कौन उभय वृत्तित्व रहेगा अशेष में कौन रहेगा उभय वृत्तित्व तो उभय वृत्तित्व अशेष में रहता नहीं रहता देखो सत्व सत उभय वाले होगी कौन सदस्य तो उभय उभय में रहेगा ना नहीं उभय वृत्ति हो गया तो सदस्य उभय वृत्तित्व सत्व सत उभय वृत्ति है नहीं अभय वृत्ति हो गया उभय वृत्ति होने से उभय वृत्ति तो किसने आएगा उभय वृत्ति सब धर्म में रहेगा आएगा उभय वृत्ति तो उभय वृत्ति यदि आएगा तो उभय वृत्तित्व अशेष धर्म वृत्ति हो गया ना नहीं उसमें अशेष वृत्ति तो आ गया तो पक्ष में हेतु सिद्ध हो गया दृष्टान्त में हेतु सिद्ध हो गया था पक्ष में हेतु सिद्ध हुआ अभी दृष्टान्त में साध्य देखो दृष्टान्त में साध्य दृष्टान्त में साध्य कैसे दृष्टान्त क्या भेद प्रचुरित्व प्रपंचनिष्ठ साध्य देखो प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगित्व वृत्ति प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगितम क्या कहा प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगितम ये तो भेद इनका भेद कहीं वो रहेगा नहीं रहेगा रहेगा प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगित्व का भेद रहेगा तो भेद के प्रतियोग होगा ना नहीं भेद प्रतियोग कौन हो गए व्यतिरिक प्रतियोगित्व हो गए भेद प्रतियोगी उसमें भेद प्रतियोगित्व आएगा आ गया किसमें आ गया प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगित्व में क्या आ गया तो भेद प्रतियोगित्व प्रपंचनिष्ठ भेद प्रतियोगित्व वृत्ति हो गया तो प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोग वृत्ति वृत्ति कौन हो गया भेद प्रतियोगित्व हो गया तो भेद प्रतियोगित्व में रहेगा नहीं पक्ष में प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगित्व वृत्ति में नहीं भेद प्रतियोगित्व में प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगित्व वृत्ति तो आएगा देखो दृष्टान्त क्या है भेद प्रतियोगिता में किसको रखना साध्य को रखना दृष्टान्त में साध्य को साध्य प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगिता वृत्तित्व भेद प्रतियोगिता में वृत्ति प्रतियोगिता वृत्तित्व आएगा तो प्रतियोगिता वृत्तित्व किसमें आया भेद प्रतियोगिता में तो प्रतियोगित्व क्या होगा तो वृत्ति वृत्ति तो उसमें आएगा तो साम्य होगा प्रतियोगिता वृत्ति प्रतियोगिता वृत्ति हो गया भेद प्रतियोगित्व अर्थात भेद प्रतियोगिता उसमें रहेगा किसमें रहेगा व्यतिरिक प्रतियोगिता में रहेगा व्यतिरिक प्रतियोगिता में भेद प्रतियोगिता आएगा अर्थात भेद का प्रतियोगी कौन होगा व्यतिरिक प्रपंच व्यतिरिक प्रतियोगित्व कौन क्या होगा भेद के प्रति जो प्रपंच व्यतिरिक प्रतियोगित्व है वो भेद के प्रतियोगी है या नहीं भेद प्रतियोगी मतलब उसका भेद कहीं है प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगित्व का भेद होता है नहीं तो भेद प्रतियोगी कौन हुआ व्यतिरेक प्रतियोगित हो गया भेद प्रतियोगी उसमें भेद प्रतियोगित आएगा किसमें आ गया व्यतिरेक प्रतियोगित में क्या आ गया भेद प्रतियोगित जिसमें आएगा तो भेद प्रतियोगित वृत्ति हो गया ना नहीं कौन हो गया भेद प्रतियोगित वृत्ति नहीं भेद प्रपंचनिष्ठ व्यतिरेक प्रतियोगित में कौन रहा तो भेद प्रपंचनिष्ठ व्यतिरेक प्रतियोगित वृत्ति कौन हुआ भेद प्रतियोगित तो भेद प्रतियोगिता में क्या आएगा धर्म वृत्ति तो आएगा प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगिता वृत्ति तो किसमें आएगा वेत प्रतियोगी तो दृष्टान्त में साध्य रह गया, दृष्टान्त साध्य रहने पर अभी पक्ष में साध्य रहेगा। पक्ष में साध्य रखना क्या है, अभी पक्ष में साध्य रखने के लिए प्रपंच व्यतिरिक्त प्रतियोगी, प्रपंच व्यतिरिक्त सदस दुभ प्रपंच व्यतिरिक्त का अर्थ भेद रहना, प्रपंच जो व्यतिरिक्त का अभाव अनन्य भाव है ना, प्रपंच में जो अनन्य भाव रहेगा उसका प्रतियोगी सदस दुभ है, उसका प्रतियोगी क्या होगा सदस्य तुभ है। तो क्या अर्थ होगा, सदस्य तुभ का भेद प्रपंच में रहेगा, प्रपंच में क्या रहेगा सदस्य तुभ का भेद, सदस्य तुभ का भेद कहाँ आ गया प्रपंच में, प्रपंच भेद का प्रतीक कौन हुआ उभय, प्रपंच व्यतिरिक्त प्रतीक कौन हुआ सदस्य तो उभय, सदस्य उभय यदि हो गया भेद प्रतियोगी तो प्रपंच व्यतिरिक्त प्रतियोगी तो कहाँ आएगा उभय में आएगा, तो उभय द्वितीय कौन हो गया प्रपंच प्रतियोगी हो गया उभय वृत्ति, उभय वृत्ति तो किसमें आएगा सदस्य तो उभय वृत्ति तो क्या आएगा प्रपंच व्यतिरिक्त प्रतियोगी तो वृत्ति तो साध्य सिद्ध होगा, साध्य जी पक्ष में रहेगा, देखो पक्ष क्या है वृत्ति तो उसमें साध्य क्या रहा प्रपंच व्यतिरिक्त प्रतियोगी तो वृत्ति तो वृत्ति तो उसमें रहेगा, तो सदस्य तो उभय वृत्ति तो क्या होगा वृत्ति, व्यतिरिक्त प्रतियोगी तो पक्ष क्या है उसमें साध्य क्या रहा वृत्तित्व रहा, क्या रहा प्रतियोगित्व वृत्तित्व, प्रतियोगित्व वृत्तित्व यदि पक्ष में रहेगा तो पक्ष क्या रूप होगा प्रतियोगित्व वृत्तित्व, पक्ष में प्रतियोगित्व वृत्तित्व रहा तो पक्ष हो गया प्रतियोगित्व वृत्ति, प्रतियोगित्व वृत्ति करता है प्रतियोगित्व में रहेगा, सदस्य दुर्भ वृत्ति तुम क्या रहेगा प्रतियोगित्व में रहेगा, प्रतियोगिता में क्या रहेगा सदस्य तो उभय वृत्ति तो कहाँ रहा प्रतियोगिता में यदि उभय वृत्ति तो आया उभय क्या होगा प्रतियोगिता में उभय वृत्ति तो आया, प्रतियोगिता में क्या आया उभय वृत्ति तो प्रतियोगी क्या होगा प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक्त प्रतियोगितम भेद प्रतियोग हुआ, प्रपंचनिष्ठ भेद व्यतिरिक्त प्रतियोगितम, प्रपंचनिष्ठ व्यतिरिक्त प्रतियोगित्व देखो यहां समझो, प्रपंच जो भेद का प्रतियोगित्व है भेद के प्रपंच व्यतिरिक प्रतियोगित्व, प्रपंच व्यतिरिक प्रतियोगित्व ये भेद प्रतियोगी है या नहीं, भेद प्रतियोगी हुआ यहाँ क्या दृष्टांत पक्ष में दिखाना है ना, पक्ष में क्या दिखाना साध्य को प्रपंच व्यतिरिक प्रतियोगी सदसद उभय है ये सिद्ध होगा, सदस्य उभय से भिन्न होना चाहिए प्रपंच, प्रपंच क्या होगा सदस्य उभय, सदस्य से सदस्य उभय से भिन्न, सदस्य उभय से भिन्न होगा तो प्रपंच में सदस्य उभय का भेद आएगा, आएगा तो प्रपंच जो भेद का प्रतीक कौन होगा सदस्य, प्रपंच भेद को अभाव व्यतिरिक्त प्रपंच व्यतिरिक्त प्रतीक कौन होगा सदस्य दुभय हो गया प्रपंच भेद प्रतियोगी, प्रपंच भेद प्रतियोगी तो कहाँ आएगा उभय में आएगा, तो उभय वृत्ति हो जाएगा, उभय वृत्ति कौन हुआ व्यतिरिक्त प्रतियोगी तो हो गया उभय वृत्ति हो गया, तो उभय वृत्ति यदि हो गया उसमें उभय वृत्ति तो आएगा किस में आएगा फिर ऊपर से ले लो, सदस्य तो उभय वृत्ति तो पक्ष है, क्या पक्ष है उसमें रखना है प्रपंच व्यतिरिक्त प्रतियोगी तो वृत्तित्व को रखना है, किसको रखना वृत्ति प्रतियोगित्व को ले इतने कहो प्रतियोगित्व वृत्तित्व कहाँ रहेगा, हाँ सदस्य तो उभय वृत्तित्व रूप पक्ष में प्रतियोगित्व वृत्तित्व रहेगा, क्या रहेगा प्रतियोगित्व वृत्तित्व जित रहेगा तो सदस्य तो उभय वृत्तित्व रूप पक्ष क्या होगा प्रतियोगित्व वृत्ति, हाँ प्रतियोगित्व वृत्ति होगा वैसे प्रतियोगित्व वृत्ति तो रहेगा तो प्रतियोगित्व वृत्ति हुआ, प्रतियोगित्व वृत्ति का अर्थ प्रतियोगिता में रहेगा वो कौन रहेगा सदस्य तो उभय वृत्ति तो प्रतियोगी में रहा, प्रतियोगी में क्या रहा सदस्य तो उभय वृत्ति तो क्या रहा किस में रहा प्रतियोगी में सदस्य तो उभय वृत्ति तो रहा तो प्रतियोगी कौन होगा सदस्य तो उभय वृत्ति, सदस्य तो उभय वृत्ति हो गया प्रतियोगी सदसत उभय वृत्ति सदसत उभय सदसत उभय है ना उभय वृत्ति हुआ उभय गलत हो गया फिर देखो सदसत उभय वृत्तित्व में रखना है पक्ष में प्रपंच व्यतिरिक्त प्रत्येक वृत्ति को प्रत्येक वृत्तित्व को रखना है क्या रखना उभय वृत्तित्व में प्रत्येक वृत्तित्व को रखना है प्रत्येक वृत्तित्व जिस उसमें रहेगा उभय वृत्तित्व हो जाए प्रत्येकित्व वृत्ति उभय वृत्तित्व यदि प्रत्येक वृत्ति हुआ तो उभय वृत्तित्व रहेगा किसमें प्रत्येक प्रत्येकित्व वृत्ति होगा उभय वृत्तित्व प्रत्येक वृत्ति क्या हुआ तो प्रत्येकित्व में रहेगा कौन उभय वृत्तित्व उभय वृत्तित्व किसमें रहा प्रत्येक में जो उभय वृत्तित्व हुआ तो प्रत्येक क्या होगा उभय वृत्तित्व नहीं उभय क्या होगा उभय होगा प्रत्येक प्रत्येकित्व यदि उभय वृत्ति हुआ तो प्रत्येक क्या होगा उभय तो प्रत्येक उभय वंश क्या सदसत उभयम प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक्त प्रतियोगी सिद्ध हुआ तो प्रपंच निष्ठ भेद का प्रतियोगी है नहीं सिद्ध होगा अतः क्या हुआ प्रपंच में सदसत उभय का भेद सिद्ध हो गया प्रपंच में क्या सिद्ध होगा सदस्य उभय का भेद देखो प्रपंच में क्या सिद्ध हुआ सदसत उभय का भेद तो प्रपंच निष्ठ भेद का प्रतियोगी कौन हुआ तो प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक्त प्रतियोगी कौन हुआ सदसत उभय प्रपंच निष्ठ भेद का प्रतीक क्या हुआ तभी अनिर्वचन से होगा ना प्रपंच में सदस्य दुभय का भेद रहेगा तो प्रपंच अनिर्वचन ही होगा तो प्रपंच में सदस्य दुभय का भेद रहेगा सदस्य दुभय का भेद रहेगा तो प्रपंच निष्ठ भेद का प्रतीक कौन हुआ दुभय प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक प्रतीक कौन हुआ सदस्य तो सदस्य दुभय क्या हुआ प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक प्रतियोगी प्रत्येक न सदस्य उभय प्रत्येक तो कहा आएगा उभय में उभय वृत्ति हो गया प्रत्येक तो क्या हुआ उभय वृत्ति हो गया सदस्य उभय वृत्ति हो गया प्रत्येक तो और प्रत्येक में क्या रहेगा उभय वृत्ति को उभय वृत्ति तो कितना आया प्रत्येक में तो प्रत्येक तो वृत्ति हो गया प्रत्येक तो वृत्ति कौन हुआ उभय वृत्ति को और प्रत्येक तो वृत्ति तो कहा आएगा उभय वृत्ति में आएगा उभय वृत्तित्व में आएगा प्रत्येक वृत्तित्व तो ही तो हो गया पक्ष में साध्य पक्ष में साध्य रखना है पक्ष क्या है बोलो फिर इसमें साध्य कौन सी तो होगा हुआ प्रत्येक वृत्ति या वृत्तित्व नहीं साध्य क्या है प्रत्येकित्व वृत्तित्व क्या साध्य बोलो हाँ देखो पक्ष में सदस्यत उभय वृत्तित्व में रखना है प्रपंच निष्ठ व्यतिरिक प्रत्युत वृत्तित्व को प्रत्युत वृत्तित्व को रखना है पक्ष में किसको रखना प्रत्युत वृत्तित्व को रखेंगे वृत्तित्व यदि पक्ष में रहेगा तो पक्ष क्या रूप हो जाएगा वृत्ति रूप प्रत्युत वृत्ति होगा प्रत्युत वृत्ति हुआ प्रत्युत वृत्ति करना पक्ष उभय वृत्तित्व उभय वृत्तित्व यदि प्रत्युत वृत्ति हुआ तो प्रत्युत्व में रहेगा उभय वृत्तित्व हो गया प्रत्युत वृत्ति तो प्रत्युत्व वृत्ति होने से उभय वृत्तित्व उभय वृत्तित्व क्या होगा प्रत्युत वृत्ति प्रत्युत्व में रहेगा प्रत्युत वृत्तित्व हुआ प्रत्युत्व में रहेगा प्रत्युत्व में क्या रहेगा प्रत्युत्व में रहेगा सदस्य तो उभय वृत्तित्व पक्ष में रखेंगे प्रत्युत वृत्तित्व को क्या रखेंगे लिखो कागज में लेकर बनाओ प्रत्येक उभय वृत्तित्व में रखना प्रत्युत वृत्तित्व को उभय वृत्तित्व हो जाए प्रत्युत वृत्ति उभय वृत्तित्व क्या होगा प्रत्युत वृत्ति तो अर्थात प्रत्युत में क्या रहेगा प्रत्युत वृत्ति कौन हुआ उभय वृत्तित्व प्रत्युत वृत्ति प्रत्युत वृत्ति होने से प्रत्युत्व में रहेगा प्रत्युत वृत्ति कौन हुआ उभय वृत्तित्व उभय वृत्तित्व उभय वृत्ति प्रत्युत वृत्ति हो गया तो प्रत्युत्व क्या है उभय में रहेगा प्रत्युत्व कहाँ रहेगा उभय में रहेगा प्रत्युत्व रहेगा उभय वृत्ति में तो उभय में रहेगा उभय में क्या रहेगा प्रत्युत उभय में रहेगा, उभय क्या हो जाएंगे प्रतियोगी, यही तो सदस्य उभय प्रपंच भेद के प्रतियोगी। प्रपंच कैसे पहले क्या रखना, उभय वृत्तित्व में रखना प्रत्युत वृत्तित्व को, पक्ष में कस्मिन पक्ष क्या है, उभय वृत्तित्व में क्या रखना प्रत्युत वृत्तित्व को रखेंगे, तो छोड़ प्रत्युत वृत्तित्व और उभय वृत्तित्व एक हो जाएगा ना, नहीं वृत्तित्व उसमें आएगा तो स्वयं क्या रूप होगा, पक्ष क्या रूप होगा, प्रत्युत वृत्ति हुआ, प्रत्युत वृत्ति होने के लिए प्रत्युत में रहेगा पक्ष रहेगा प्रत्युत में रहेगा, तो प्रत्युत में क्या रहेगा उभय वृत्तित्व आएगा, उभय वृत्तित्व प्रत्युत में आएगा तो प्रत्युत क्या हो गया उभय वृत्ति, उभय वृत्ति हुआ, उभय वृत्ति यदि प्रत्युत हुआ तो उभय में आएगा, उभय में क्या आएगा प्रत्युत, तो उभय क्या होगा प्रत्युगी, उभय प्रत्युग हो गए सदस्य तो उभय हो गए प्रपंच व्यतिरेक के प्रतियोगी, प्रपंच भेद के प्रतियोगी कौन हो गए सदस्य तो, अर्थात सदस्य तो उभय का भेद आएगा क्या आएगा प्रपंच अनिर्वचन सिद्ध होगा भेद प्रतियुक्त अप्रयोजकत्व अनुकूल तर्क क्या निरसिष्यते, इसमें अप्रयोजकत्व शंका करेंगे, हेतु रस्तु साध्य मास्तु व्यभिचार शंका निराकरण कहेंगे, तो व्यभिचार शंका का निराकरण होगा अनुकूल तर्क क्या, जैसे प्रकार धूम वस्तु वनिर मास्तु इसमें व्यभिचार शंका करते हैं तो वो अनुकूल तर्क देते हैं, यदि वनिर न स्याद तभी धूम भी न स्याद, विपक्षवाद का तर्क अनुकूल तर्क देकर के व्यभिचार शंका का निराकरण होता है, यहाँ अनुकूल तर्क कहेंगे प्रकरण आएगा, अनुकूल तर्क उक्त्या कथन के द्वारा अप्रयोजकत्व निरसिष्यते, अप्रयोजकत्व की शंका का निराश करेंगे, तस्मात् अनुमानम अत्रमानम अत्र कुत्र अनिर्वचन से अनुमान प्रमाण, और प्रत्यक्ष प्रमाण देकर अनुमान प्रमाण दिया आगे अर्थापत्ति प्रमाण आएगा, अर्थापत्ति अनिर्वचन से अर्थापत्ति प्रमाण विचार, ख्याति बाधा अन्यथा अनुपत्ति समर्थन अर्थापत्तिरती ख्याति बाधा अन्यथा अनुपत्ति रूपा तत्र प्रमाण, तत्र अनिर्वचन से प्रमाण है अर्थापत्ति रूप प्रमाण, अर्थापत्ति ही प्रमाण है, अर्थापत्ति कैसे अर्थ से आपत्ति यत प्रमाण है, ख्याति बाधा अन्यथा अनुपत्ति आदि रूपा ख्याति बाध अन्यथा अनुपत्ति ही अर्थापत्ति, ख्याति बाध अन्यथा अनुपत्ति ही अर्थापत्ति है, अर्थापत्ति क्या है ख्याति बाध अन्यथा, अन्यथा का तो अनिर्वचन है तुम बिना, यदि अनिर्वचन नहीं होगा तो ख्याति बाध नहीं होना चाहिए, ख्याति से बाध से दोनों ख्याति बाध अन्यथा अनुपत्ति आदि ज्ञा है ना, आदि आदि ज्ञा है प्रवृत्ति विषय तो अन्यथा अनुपत्ति भी आदि सदस्य क्या है ना प्रवृत्ति विषय तो अन्यथा अनुपत्ति निषेध प्रत्युत अन्यथा अनुपत्ति ये भी लेना लघु चंद्रिका में होगा, आदिपति प्रवृत्ति विषय तो अन्यथा अनुपत्ति निषेध प्रत्युत अन्यथा अनुपत्ति रजत में अनिर्वचन देखो कैसे ख्याति बाध अन्यथा अनुपत्ति क्या अनिर्वचन अनिर्वचनीयत्व बिना ख्याति बाध नहीं हो सकता है, तथा ही सुक्ति रजत में देखो तथा ही विमतम रूप्यादि सुक्ति में जो रजत है यदि सदरूप होगा सत्यन न बाध्य तो सत हो तो बाध नहीं होता है, सुक्ति रजत सत्य सत्य न बाध्य तो असत्यन न प्रतीयत प्रतीत नहीं होना चाहिए, सुक्ति रजत का बाध होता है क्या उसकी प्रतीत होती क्या बाध्यते प्रतीयते बाध्यते प्रतीयते अभी यदि सत होता तो न बाध्यता सूत्रजतम बाध्यते असत्य न प्रतीयते किंतु प्रतीयते च बाध्यते च प्रतीयते च बाध्यते प्रतीयते अभी तो फिर क्या होगा तस्मात् सत होगा असत होगा दोनों से विलक्षण तस्मात् सद असत विलक्षण सद असत विलक्षण स्वाद अनिर्वचन यही अर्थापत्ति हुआ अन्य अर्थात अनिर्वचनत्व बिना सत असत विलक्षणत्व बिना ख्यातिर न त्याग यदि सत विलक्षण नहीं असत विलक्षण नहीं होगा तो ख्याति नहीं होगी असत विलक्षण नहीं होगा तो बाध नहीं होगा असत से विलक्षण नहीं होगा तो उसका ख्याति असत की ख्याति होती है प्रत्यक्ष नहीं होती तो ख्याति होने से सूत्र जत असत नहीं असत विलक्षण और बाध होने से सत विलक्षण सत्य न बाधित तो सत असत विलक्षण के बिना ख्यातिश्च बादश्च दोनों नहीं हो सकते हैं, इसलिए अनिर्वचनीय। ननु सत्ता जाति अर्थ क्रियाकारित्वादिकम अनंगीकार पराहतम। सत्ता क्या है, जो सत क्या है, सत्ता जाति है, अर्थ क्रियाकारित्व है, अबाध्यत्व है, प्रामाणिकत्व है, विकल्प क्या था, ये सब का निराकरण कर दिया, कोई सिद्ध नहीं होगा। सत्ता जाति आदि अनंगीकार से परात हो गया। अत्वन मत व्यभिचारी, तुम्हारे मत में प्रपंच में सत्ता जाति है, किंतु सत्य न बाध्य तो उसका बाध होता है ना, आप मानते हो प्रपंच का, तो सत्ता जाति जहाँ है उसका बाध नहीं होता है, सत्ता जाति है वहाँ बाध होता है, तो सत्य न बाध्यता आप कहोगे, आप वेदांति कहोगे सत्य न बाध्यता, घट तो सत्य सत्ता जाति घटपुटा दिए आकाश आदि में, उसका बाद आप मानते हो वेदांति कंता तो का बाद मानते हैं, सत्य न बाध्यते कैसे कहो, सत्य न बाध्यते का यत्र तो सत्वम तत्र अबाध्यत्म, ये व्याप्ति मानेगी वेदांति, घटपुट आदि में सत्ता है, अर्थ क्रियाकारित्व रूप सत्ता है, प्रामाणिकत्व है, सत्ता अर्थ क्रियाकारित्व और प्रामाणिकता आदि होने पर भी उसका न बाध्यते चाहे बाध नहीं होता है, बात होता है व्यभिचारी से। और नच यहाँ सब नच के आगे विराम होना चाहिए, नच व्यवहार दशा अबाध्यत्व आपाध्यम, सत्य न बाध्यते, बाध्यते जो देते हैं ना, अबाध्यत्व जो आपाध्य है, सत्व आपादक और अबाध्यत्व आपाध्य, सत्य न बाध्य तो आपाध्य क्या हुआ, अबाध्यत्व, न बाध्यत अबाध्य, अबाध्यत्व जो आपाध्य है व्यवहार दशा में अबाध्य लेना, कैसे अबाध्य लेना, व्यवहार दशा अबाध्यत्व दशा में अवग्रह बना देना, व्यवहार दशा अबाध्यत्व आपाध्य, प्रपंच का सत हो तो व्यवहार दशा में बाध नहीं होगा, प्रपंच का बाध होता है व्यवहार दशा में नहीं, नहीं होता है, सत्य न बाध्यता सूत्र जत का सत होता तो व्यवहार दशा में बाध नहीं होना चाहिए, बाध होता है, होता है सत्य न बाध्यता, तो आपाध्य क्या हुआ, व्यवहार काल में अबाध्यत्व, प्रपंच में हम बाध्यत्व तो मानते हैं किंतु व्यवहार दशा में बाध्यता मानते हैं नहीं मानते, इसे सत्य न बाध्यता, न बाध्यता मतलब अबाध्यत्व जो आपाध्य है कौन सा अबाध्यत्व, व्यवहार दशा में, तथा सती सिद्धांत पूर्व जी कहता है नेह नाना स्थिति सौत निषेधन, नेह नाना स्थिति श्रुति के द्वारा निषेध होता है प्रपंच का, तो व्यवहार दशायाम अबाध्य जगत, व्यवहार दशा में जगत का बाध होता है नहीं होता है, नहीं बोझा है तो यद्यपि जगत का सौत निषेध से बाधित हुआ व्यवहार दशा में अध्य नहीं होता, तो व्यवहार दशा में बाधित नहीं होती क्या हुआ, वो सत्य सत्य न बाध्य तो सत्य ना नहीं, सत्य अबाध्य जगत सत होगा, यदि अनिर्वचन तो सिद्ध होगा, अनिर्वचन तो असिद्धि प्रसंग, यदि सतरूप अनिर्वचन के सिद्ध होगा, और कहेंगे व्यवहार दशा में युक्ति से बाध हो जाता है प्रपंच का, तो यौक्तिक बाद से व्यवहार दशा में अपनी दर्शनार्थ, यौक्तिक बाद कहेंगे व्यवहार दशा में भी यौक्ति किंचित दृष्टि में यौक्तिक बाद हो जाएगा, व्यवहार दशा में अबाध्य नहीं, व्यवहार दशा में युक्ति से बाध होता है, सत्य न बाध्य तो कैसे कहोगे, और अबाध्यत्व रूपम सत्वम, अच्छा यदि सत्व का ऐसा करें अबाध्यत्म, सत्व का एक विकल्प क्या है अबाध्यत्म, सत्वम किम अबाध्यत्म, सत्वम यदि अबाध्यत्व होगा तो आपको सत्य न बाध्यता, सचेत न बाध्यता, न बाध्यता का क्या अर्थ है, अपाध्य क्या है अबाध्यत्व, और सत्य का क्या अर्थ है अबाध्यत्व, तो अबाध्यत्म चेत अबाध्यत्व, अबाध्यत्व रूपम सत्वम आपाद्यादिशिष्टम, आपाद्य भी न बाध्यता और सत्व का अबाध्यत्व, सचेत न बाध्यता, सत्य का अबाध्यम चेत न बाध्यता, क्या कहेंगे अबाध्यम चेत न बाध्यता, ये क्या दोष है, यदि प्रपंच अबाध्य होगा तो न बाध्यता, अबाध्यत्व अबाध्यत्व बराबर हो गया ना, नहीं अबाध्यम चेत न बाध्यता, अबाध्यता नहीं बाध्य नहीं बाध्य, अबाध्यत्व रूप सत्वम आपाद्यादिशिष्टम, सत्व का यदि अबाध्य करेंगे अबाध्यत्व करेंगे, अबाध्यत्व रूप सत्व करेंगे, आपाद्य क्या करना सचेत न बाध्य, न बाध्यता का क्या था बाध्यत्व का भाव अबाध्यत्व, साध्य और आपाद्य और आपादक दोनों एक हो जाएंगे, दोनों एक होते हैं आपाद्य आपादक दोनों एक होते हैं नहीं होते, इसे सच्चे न बाध्यता में अपाध्य क्या होता है? अबाध्य तो असत का अर्थ जी अबाध्य तो कहेंगे दोनों एक हो गया ना, नहीं साध्य अभिषित हो गया। अब प्रामाणिकत्व जी कहेंगे सत्व का अर्थ प्रामाणिकम प्रामाणिकत्व, प्रामाणिकत्व से न बाध्यता। तो प्रामाणिकत्व तो ब्रह्मनिष्ठ निर्विशेषत्व आदो निष्ठा दीर्घ नहीं रस ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में निर्विशेषत्व, ब्रह्म निर्विशेष है ना, नहीं साक्षी चेता केवल निर्गुण से निर्विशेष है, उसमें निर्विशेषत्व प्रामाणिक है या नहीं? प्रामाणिक है नहीं प्रामाणिकत्व तो ब्रह्मनिष्ठ निर्विशेषत्व आदो तत्वावेदक श्रुति वेदी, श्रुति तत्वावेदक है नहीं, तत्वावेदी का श्रुति सिद्ध है ब्रह्म में निर्विशेषत्व। तो निर्विशेषण जी क्या हुआ, ये प्रामाणिकत्व है किंतु उसका बाद हो जाता है ब्रह्म भिन्नता है। आप ब्रह्म भिन्न सो बाध्य मानते ना, नहीं ब्रह्म भिन्नता बाध्य अर्थात क्या हुआ, प्रामाणिकत्व में जो ब्रह्म निर्विशेषत्व में प्रामाणिकत्व स्वरूप सत्व तो रहा किंतु अबाध्य तो नहीं रहा, बाध्य तो रहा। इसे क्या सच्चे न बाध्य तो कहोगे व्याप्ति सिद्ध होगी, प्रामाणिकम के न बाध्य तो प्रामाणिक है निर्विशेषत्व फिर बाध्य तो होता है ब्रह्म भिन्नता व्यभिचार व्यभिचारी इति सत्वानुभूति, सत्व का निर्वचन नहीं होता है तो सच्चे न बाध्य तो कैसे कहोगे, सत्व सिद्ध हो तो सच्चे न बाध्य तो कहोगे, सत्व का निर्वचन नहीं होगा तो अर्थापत्ति कैसे सिद्ध होगा सच्चे न बाध्य तो। इति यह पर एवं यहाँ सप्तमी अत्र प्रामाणिकत्व, सत्व क्या है प्रामाणिकत्व से न बाध्यता, प्रामाणिकत्व से न बाध्यता कहे तो निर्विशेषत्व तो प्रामाणिक है उसका बाध्य कैसे होता है। प्रमाणत्व से तत्वावेदकत्व, प्रमाण तो क्या लेना तत्वावेदक प्रमाणिक सिद्ध जिद्ध होगा तो न बाध्य तो। तत्व लक्षण है शुद्ध ब्रह्म बोधक वेदांत वाक्य, शुद्ध ब्रह्म को बोधन करने वाले लक्षण के द्वारा बोधन करता है कौन वाक्य, तत्वाचार्य वेदांत वाक्य, उसमें ही तत्वावेदक प्रमाण है। और निर्विशेषत्व सिद्ध करने के लिए जो वाक्य है वो तत्वावेदक प्रमाण है नहीं, न तो निर्विशेषत्व आदि धर्म प्रतिपादक है, निर्विशेषत्व आदि धर्म प्रतिपादक वाक्य में तत्वावेदक प्रामाण्य नहीं है। अतो न तत्र व्यविचार, इसलिए निर्विशेषत्व में व्यविचार नहीं है क्योंकि तत्वावेदक प्रामाण्य है किसमें, शुद्ध ब्रह्म बोधक प्रमाण प्रमाण किस विषय में, शुद्ध ब्रह्म को बोधन करने वाले वाक्य श्रुति वाक्य में तत्वावेदक प्रामाण्य है ना, निर्विशेषत्व को बोधन करने वाले वाक्य में प्रामाण्य तत्वावेदक नहीं है। इसे निर्विशेषत्व को लेकर के जो व्यभिचार था वह व्यभिचार बाण हो जाएगा, अतो न तो व्यभिचार। ओम।